สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างนำพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างมาตอบคำถามบ้างมาพูดคุยในเรื่องที่เป็นคำสอนตัวแม่บทหรือว่าบทแห่งธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งกับท่านผู้ฟังบ้างในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปในวันอังคารเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติที่ทั้งเป็นรูปแบบบ้างการปฏิบัติที่อยู่ในชีวิตประจำวันบ้างเพราะว่าในทางคำสอนของพุทธะท่านผู้ฟังคำสอนของพุทธะเนี่ยหมายถึงศาสนาพุทธเนี่ยพุทธศาสนาศาสนาหมายถึงคำสอนพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าของเราพุทธศาสนาก็คือคำสอนของพุทธะอันนี้คือในความหมายของคำว่าศาสนาทีนี้พอในภาษาต่างประเทศเนี่ยภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเขาใช้คำว่า religion ซึ่งหมายถึงศาสนาใช่ไหมภาษาอังกฤษเขาว่า religion แต่ว่ารากศัพท์เนี่ยมันคนละเรื่องกันท่านผู้ฟังคำว่าศาสนาในภาษาไทยรากศัพท์มาจากภาษาบาลีคือศาสนังซึ่งอันนี้แน่นอนหมายถึงคำสอนศาสนังหรือว่าศาสนาหมายถึงคำสอนแต่คำว่า religion ในภาษาอังกฤษเนี่ยมาจากรากศัพท์ภาษาลาตินซึ่งหมายถึงการผูกเอาไว้การยึดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะให้ผูกไว้ให้ยึดเอาไว้ตามที่พวกฝรั่งเขาใช้กัน religion เนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อการคลายออกการวางการปล่อยความรู้เป็นไปเพื่อไม่ยึดถือไม่ใช่ให้ยึดถือเอาไว้เพราะฉะนั้นศาสนาไม่ได้ให้ยึดถือศาสนานี่หมายถึงคำสอนของพุทธะนะถ้าศาสนาที่หมายถึงให้ยึดถือในทางศาสนาอื่นเนี่ยมันไม่ใช่คำสอนของพุทธะจะไม่เหมือนกันจะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะรากศัพท์มันก็บอกอยู่แล้วฝรั่งเขาใช้คำว่า religion ซึ่งมาจากรากศัพท์ที่หมายถึงการยึดถือการรัดรึงการที่ให้จับช่วยเอาไว้แต่ในทางคำสอนของพุทธะคือคำสอนเนี่ยเป็นใบเพื่อให้ปล่อยให้คลายเป็นใบเพื่อให้วางความยึดถือแต่ลักษณะคำที่พระพุทธเจ้าใช้นั้นมีความรัดกุมมากก็หมายถึงให้เกาะเอาไว้คือสรณะเกาะกับยึดนั้นมันต่างกันอยู่มันต่างกันตรงการปฏิบัตินี่แหละในเรื่องทางคำศัพท์เราจะอธิบายกันให้แยกแยะแจกแจงกันไปยังไงก็ได้คำเดียวเนี่ยอธิบายได้หลายในล่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันต่างกันในทางคำสอนของพุทธะท่านผู้ฟังจึงพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเป็นอันมากปฏิบัติให้มันถูกปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติให้มันชอบปฏิบัติเพื่อให้รู้ทำเป็นเรื่องออกจากทุกข์นั่นคือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการอ่านคืออ่านไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็ได้ในขณะที่เราอ่านหนังสือไปเราก็ทําจิตให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ดีหรือว่าถ้าอาจจะไม่ได้มีโอกาสอ่านมากอ่านนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ค่อยได้อ่านแต่ว่าฟังเอาฟังคนที่เขาว่าอย่างนี้ฟังคนนั้นเขาว่าอย่างนั้นฟังไว้อ่านนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปฏิบัติไปทําไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัตินั้นมันอยู่ที่จิตของเราไม่ได้อยู่ที่สมองแน่นอนละบางทีเราจำข้อมูลต่างๆได้จำไว้ในสมองของเราได้บางคนจำไม่ได้แต่ว่าปฏิบัติไม่ได้ก็มีจำไม่ได้มากก็ตามน้อยก็ตามไม่เป็นไรบางคนจำได้น้อยๆนึงแต่ก็ยังปฏิบัติได้ไอ้ที่น้อยๆนั่นแหละมันก็ดีขึ้นมาแล้วการปฏิบัติก็จะแยกแยะกันไปอีกว่าเอาปฏิบัติเป็นรูปแบบเฉพาะตอนอยู่ที่วัดแล้วก็การปฏิบัติที่เราอยู่ในครอบครัวปฏิบัติที่อยู่ในชีวิตประจำวันอันนี้เ ป็นความสำคัญความสำคัญในการที่เราจะนำธรรมะมาปฏิบัตินั่นเองนั่นคือไม่ใช่แค่จำได้ไม่ใช่แค่อ่านขวนขวายหาฟังหาอ่านอ่านด้วยฟังด้วยมากก็ตามน้อยก็ตามจำได้จำได้ด้วยมากก็ตามน้อยก็ตามที่สำคัญต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติให้ดีแล้วล่ะปฏิบัติให้ไม่ใช่เฉพาะมาวัดปฏิบัติธรรมแต่อยู่บ้านเราก็ปฏิบัติด้วยในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยที่วัดป่าดอนหายโศกของเราเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติเปิดสอนการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบอยู่เป็นประจำปัญหาหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็พบเจออยู่เรื่อยๆในเรื่องของผู้ปฏิบัติที่มาขวนขวายการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบที่วัดเนี่ยนะมีอยู่ปัญหาหนึ่งที่จะนำมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังด้วยก็คือว่าผู้ปฏิบัติบางคนเนี่ยแม่ขี้กลัวมากหนึ่งคือตัวเองอยู่บ้านของตัวเองใช่ไหมมีความคุ้นเคยอะไรต่างๆก็ดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอจะออกไปอยู่ที่อื่นโดยเฉพาะยิ่งมาอยู่วัดเนี่ยแม่ไม่รู้มันกลัวอะไรท่านผู้ฟังหนึ่งกลัวความมืดบ้างกลัวผีบ้างเดี๋ยวก็จะต้องมีบอกว่าขออยู่กับญาติได้ไหมขออยู่ห้องเดียวกันบ้างขออยู่อาคารหลังเดียวกันบ้างแต่คนละห้องอย่างนี้ขอให้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าจะบรรเทาความกลัวบางคนกลัวนอนคนเดียวไม่ได้ก็ขอนอนกับใครก็ได้ที่ไม่รู้จักก็ได้แต่ขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนบ้างอย่างนี้ก็มีแต่เพราะว่าความกลัวทำไมกลัวกลัวอะไรบ้างถามเขาเจาะจงลงไปเขาก็บอกกลัวสัตว์บ้างกลัวคนอื่นมาด้อมด้อมมองมองอะไรกลัวอะไรไปทั่วไปหมดแต่คนกลัวเนี่ยท่านผู้ฟังมันกลัวจริงๆนะแต่ไม่กลัวอะไรอย่างหนึ่งก็กลัวอย่างหนึ่งนั่นคือกลัวสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ล่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงคนนี้เขาจะมายังไงไม่รู้ไอ้ตรงมืดมืดนั้นมีอะไรไม่รู้ว่าที่เราได้ยินกุ๊กกักกุ๊กกักตัวนั้นมันคืออะไรแต่ความไม่รู้เกิดขึ้นตรงไหนแต่มันก็เลยกลัวตรงนั้นแล้วก็ไปเที่ยวใส่ชื่อว่าตรงนั้นเป็นผีแต่มีเสียงกุ๊กกักออกผีมาแน่เลยมีความมืดอะไรเห็นไหวๆตรงนั้นเอาผีมาแน่เลยก็เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจึงใส่ชื่อมันก่อนว่าเป็นผีแต่มีเด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านดอนไฮโซนี่แหละอายุประมาณ10ขวบนี่แหละแต่คุณตาตายแต่ตาอายุ80กว่าหลานอายุประมาณ10ขวบนั่นนี่คือหลานคนเล็กที่พูดอย่างนี้แล้วก็มีหลานชายอีกคนหนึ่งอายุ12ขวบหลานชายอายุ12ขวบกับหลานสาวอายุ10ขวบตาอายุ80กว่าหนังตานี่ก็อายุ80กว่าก็ด้วยโรคชราท่านผู้ฟังหนังก็ตายไปแต่ปรากฏว่าหลานสาวที่อายุ10ขวบเนี่ยพอตาตายแล้วหนังก็กลัวหนังตามภาษาเด็กคือกลัวผีผีอะไรก็ผีตานั่นแหละที่ตายไปไม่รู้ว่าไปไหนนั่นตามประสาเด็กก็เลยกลัวขึ้นมาแต่ว่าไอ้ตอนเป็นอยู่เนี่ยนะอย่างสมมติว่าวันนี้ยังอยู่ยังเป็นดีๆอยู่เนี่ยก็กอดตาได้คุยกับตาได้ตาอาจจะนอนป่วยบ้างอะไรบ้างก็ยังเอาอาหารไปให้ตากินได้แต่พอพรุ่งนี้สมมตินะตาตายไปนะจะเข้าใกล้ก็ไม่กล้าเข้าใกล้ละกลัวนะกลัวอะไรอ่ะถามเด็กน้อยก็กลัวผีตาอ้าวแล้วตอนที่ก่อนตายเมื่อวานนี้ไม่กลัวหรือก็ยังไม่ตายแต่ก็เลยไม่กลัวในขณะที่หลานชายอายุ12ขวบหลานชายอายุ12ขวบเนี่ยก็รักตามากเลยกอดกับตาเล่นกับตาเอาอาหารไปให้ตากินเหมือนกันแต่พอตาตายแล้วหลานชายอายุ12ขวบนี่ไม่กลัวกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ตาหลังจากที่ตายแล้วนะเอาน้ำมาเช็ดหน้าล้างหน้าให้ตาแล้วก็ไม่กลัวตาหวีผมให้ด้วยไม่กลัวตาที่เพิ่งตายไปแต่ความต่างๆระหว่างเด็ก2คนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของวุฒิภาวะอายุ10ขวบแล้วก็ยังกลัวอยู่พออายุ12แล้วก็เลยไม่กลัวอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยในที่หลานชายอายุ12ขวบไม่กลัวเนี่ยเพราะว่าเขาคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังเขามีความคิดว่าตาของเราเนี่ยนะสร้างวัดให้ทานรักษาศีลทำบุญเป็นคนดีว่างั้นเถอะมีความคิดว่างี้หลานใจมีความคิดว่างี้ถ้าตายไปเนี่ยเป็นผีนี่ ก็ต้องไปดีแน่เป็นผีดีแน่แต่จึงไม่กลัวผีตาที่ตายไปเพราะว่าคิดว่าเป็นผีดีในขณะที่หลานสาวอายุ10ขวบไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้ไม่ได้คิดว่าตอนที่ตาเป็นอยู่ทำอะไรดีไม่ดียังไงเป็นผีอะไรไม่ถ้าขึ้นชื่อว่าผีฉันกลัวก่อนโลดเลยแต่ไม่ได้พิจารณาอะไรแต่หลานชายอายุ12ขวบพิจารณาดูว่าถ้าตาตายไปเป็นผีก็ทำความดีไว้อย่างนี้ต้องเป็นผีดีแน่นอนเลยไม่กลัวตานั่นคือคนเราตายไปเนี่ยเขาก็จะมักจะเรียกกันแล้วว่าเป็นผีตายยังไงไม่รู้ละแต่เรียกผีไว้ก่อนแต่ตายโหงบ้างตายแก่ตายบ้างตายด้วยโรคอะไรต่างๆบ้างคนตายไปแล้วไม่ใช่คนแล้วเรียกอะไรก็เรียกว่าผีเรียกว่าศพใช่ไหมศพหรือผีก็ตามเราก็มีค่านิยมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เด็กคนนี้เขาคิดถึงผีดีท่านผู้ฟังผีดีในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าในตอนที่เป็นอยู่เนี่ยได้ทำความดีเอาไว้ตายไปเป็นผีก็เป็นผีดีคนไม่ตายเนี่ยไม่มีนะในโลกนี้นะคนไม่ตายเนี่ยไม่มีเพียงแต่ว่ามันยังไม่ตายมันคงจะต้องตายสักวันหนึ่งไม่งั้นคนก็จะล้นโลกแต่ทุกคนที่เกิดมา 100% ตายแน่นอนเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วด้วยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานด้วยในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ในสมัยก่อนสมัยพุทธกาลคนที่ตายแบบนี้ก็มีเยอะแยะเรายังไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ที่ยังต้องปรินิพพานเราอกระสาวกผู้เลิศในเรื่องต่างๆท่านก็ยังปรินิพพานแม้แต่ปุถุชนคนธรรมดาก็ยังตายได้ก็ไม่ได้มีอายุเป็นหลายพันปีไม่ได้เป็นอย่างนั้นเกิดมาก็ตายทุกคนในเรื่องราวมีเยอะแยะในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังเนื่องที่ว่าคนนี้เป็นอันนี้แล้วก็ตายตายโหงบ้างตายหมดอายุบ้างแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเรียกละคนที่ตายโหงเนี่ยแบบว่ายังไม่หมดอายุแล้วตายเนี่ยเรียกว่าเป็นผีเนี่ยผีที่ดีๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านฟังมีแต่มีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่จะต้องให้เด็กชายอายุ12ขวบมาพิจารณาก็พิจารณากันมาตั้งนานละมีผู้หญิงคนหนึ่งท่านฟังเป็นธิดาที่อยู่ในเรือนของนายช่างหูกนายช่างหูกเนี่ยก็คือเขาทอผ้านั่นแหละเขาจะมีเรื่องทอผ้าที่มีการหน่วงน้ำหนักนะคันชักไปชักมาเนี่ยแหละเป็นนายช่างทอผ้านายช่างทอผ้านี้ก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะเขาทำอาชีพในการทอหูกทอผ้านี่แหละคำว่าหูกนั้นก็คือหมายถึงเรื่องทอผ้าสมัยโบราณนะซึ่งในเรื่องทอผ้าสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะมีกระสวยบ้างมีกี่หรือว่าหูกนะที่ใช้ผูกผ้าบ้างมีหวีมีกรอบมีไม้หาบมีอะไรต่างๆในที่เป็นอุปกรณ์ในการทอผ้าแล้วเขาก็เรียกว่าเครื่องหูกช่างที่จัดการเครื่องทอผ้าตรงนี้เขาก็เรียกว่าช่างหูกช่างหูกคนนี้ก็คือช่างทอผ้านะนะก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเขาทำอาชีพในการทอผ้าเนี่ยอยู่ที่เมืองอาราวีทำอาชีพในการทอผ้าอยู่ที่เมืองอาราวีพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็เสด็จไปที่เมืองนี้ได้ตรัสถึงเรื่องของมรณสติแต่มรณสติเนี่ยก็คือการที่ให้ระลึกถึงความตายล่ะว่าเหตุปัจจัยแห่งการตายนั้นมีมากถ้าเผื่อว่าเราตายด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะตายตอนคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าหรือไม่นานจากนี้เอแต่ว่าถ้าเผื่อว่าตายไปแล้วถ้ายังไม่ได้มีเรื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ตายไปนี้จะไปสู่ภพที่ไม่ดีแต่ยังพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยก็รีบแก้ไขซะนะกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เพิ่มขึ้นมาในจิตแต่ถ้ามีกุศลธรรมอยู่แล้วก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมเหล่านั้นให้เจริญยิ่งขึ้นไปนี่คือลักษณะของมรณสติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้านี่แหละไปสอนที่เมืองอาราวีในขณะนั้นซึ่งธิดาของนายช่างหูกนี้ก็ได้ฟังธรรมะอยู่ที่นั่นด้วยฟังธรรมะอยู่ที่นั่นแล้วนักใคร่ครวญด้วยปัญญาแหมเมืองนี้มันไกลจากที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่นะถ้าพระพุทธเจ้าให้โอวาทได้แล้วฉันจะรับมาเหมือนกับพวงมาลัยที่เขาร้อยไว้อย่างดีประดิษฐานไว้บนศีรษะของตนมีความคิดว่าอย่างนี้แล้วในธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่ได้ประกาศเอาไว้ดีแล้วเนี่ยก็นําเรื่องมรณสตินี่แหละมาคิดใคร่ครวญอยู่ทุกวันเลยถึงคิดใคร่ครวญว่าเออฉันนี่เกิดมาแล้วก็จะต้องตายนะอันนี้มันแน่นอนล่ะตายแล้วนี่ก็ไม่รู้จะไปไหนคิดใคร่ครวญเรื่องนี้อยู่พยายามสร้างสิ่งที่เป็นกุศลพยายามละสิ่งที่เป็นอกุศลวันไหนมีกุศลธรรมดีแล้วก็อยู่ด้วยปีติปราโมทย์อยู่ในเรื่องนั้นพยายามที่จะพิจารณามรณสติในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องมรณสติในที่นั้นแล้วนั้นก็เสด็จจากเมืองอารวีไปทำหน้าที่ของพระองค์ต่อมา3ปีถัดมาท่านผู้ฟังเวลาล่วงไป3ปีพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสกลับมาที่เมืองอารวีนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจอทิดานายช่างหูคนนี้แหละที่เจริญมรณสติเนี่ยเป็นเวลาติดต่อกันมาถึง3ปีด้วยกันนะไม่ละทิ้งเลยทุกวันพิจารณาเรื่องมรณสติทุกวันพิจารณาเรื่องมรณสติแต่ว่าเหตุปัจจัยความตายของเรามีมากแมลงป่องต่อยบ้างงูกัดบ้างอาหารที่กินแล้วไม่ย่อยบ้างพิจารณาไปสร้างกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วสิ่งที่เป็นอกุศลออกจากใจไปถ้ามีอยู่3ปีท่านผู้ฟังในวันนั้นพระพุทธเจ้า3ปีล่วงไปก็มาที่เมืองนี้อีกได้พบทิดานายช่างหูกนี้อีกก็ถามเธอผู้นี้ว่ามาจากที่ไหนเนี่ยทิดานายช่างหูกนี้ก็ตอบว่าไม่ทราบไม่ทราบพระเจ้าข้าว่ามาจากที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ถามต่ออีกว่าเอ้าแล้วจะไปที่ไหนนางคนนี้ก็ตอบว่าก็ไม่ทราบพระเจ้าข้าเอถามว่ามาจากไหนก็บอกไม่ทราบจะไปที่ไหนก็บอกไม่ทราบเอาคนตัวเองเป็นลูกของนายช่างหูกนะกรอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาได้ไปให้บิดาทอผ้านะก็สั่งผ้ามากรอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะเอาไปให้บิดาก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าก่อนมาฟังธรรมก่อนพอพระพุทธเจ้าถามว่ามาจากที่ไหนเอ้ยกลับบอกว่าไม่ทราบถามว่าจะไปที่ไหนเอาก็กลับบอกว่าไม่ทราบอีกเอ๊ะมันยังไงแต่คนทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นเขาก็คิดกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ถามต่ออีกว่าเอ้าไม่ทราบหรือนันทิดาในช่างหูกนี้ก็ตอบมาทราบพระเจ้าค่ะเอ้าตอนแรกบอกไม่ทราบเอ๊ะตอนนี้บอกทราบพระพุทธเจ้าก็ถามต่ออีกว่าเอ้าเธอทราบหรือทิดาในช่างหูกนี้ก็ตอบอีกว่าไม่ทราบถามว่าไม่ทราบก็ตอบว่าทราบถามว่าทราบก็ตอบว่าไม่ทราบมันกวนแล้วทีนี้คนทั้งหลายในที่นั้นก็เลยคิดว่าแหมนางนี่มันกวนจริงๆพระพุทธเจ้าถามงี้ทำไมตอบเล่นลิ้นถามว่ามาจากที่ไหนก็บอกว่าไม่ทราบถามว่าจะไปที่ไหนก็บอกว่าไม่ทราบพอถามว่าไม่ทราบหรือก็บอกว่าทราบพอถามว่าทราบหรือก็บอกว่าไม่ทราบแต่นี่เป็นคำถามคำตอบธรรมะท่านผู้ฟังมันมีนัยยะที่ลึกอยู่คำพูดของพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นเรื่องในทางเหนือโลกแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุญญตาเท่านั้นถามว่ามาจากไหนแล้วจะไปไหนเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่ทราบว่าอันนี้มาจากเรือนของตัวเองก็รอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะไปหาพ่อเอาได้ไปให้พ่อเป็นช่างหูกทอผ้าก็สั่งเอาไว้ทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่ทราบว่าหญิงคนนี้มาจากไหนหรือจะไปไหนแต่ในคำตอบของหญิงคนนี้ที่ตอบว่าไม่ทราบนั้นเธอหมายความว่าการเกิดของเธอในชาตินี้ที่เธอเกิดมาเป็นลูกของนายช่างหูกเนี่ยชาติก่อนหน้านี้มาจากไหนเนี่ยไม่รู้เลยเนื่องจากตัวเองนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องอดีตชาติแล้วถ้าตายไปจากชาตินี้จะไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นคือพูดถึงภพคืออัตภาพที่ตัวเองเกิดมาในชาตินี้ว่าจะไปไหนไม่รู้ล่ะแล้วที่พระพุทธเจ้าถามว่าไม่ทราบหรือในคำตอบของเธอที่บอกว่าทราบเนี่ยคือตายแน่นอนรู้แน่นอนว่าตัวเองนั้นต้องตายแน่แต่ถ้าจะบอกว่าตายเมื่อไหร่อันนี้คือยังไม่ทราบนั่นคือในส่วนคำถามที่3และ4นั่นคือถ้าบอกว่าไม่รู้หรือว่าตัวเองต้องตายอ่ะโอ้รู้แน่นอนอันนี้จึงทราบรู้แน่นอนเอาแล้วรู้เหรอว่าจะตายวันไหนก็จึงบอกว่าโอ้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะตายวันไหนคนที่พิจารณาเรื่องความตายทุกวันในระหว่างทำมา3ปีกี่ดูแล้วกันนะกระบวนการความคิดมันก็เป็นไปเรื่องเนี้ยเป็นไปเรื่องธรรมะอยู่ตลอดเวลาตายแล้วก็ยังมีเชื่อการเกิดก็ต้องไปเกิดถ้าไม่มีเชื่อแห่งการเกิดก็ไม่เกิดไม่ตายแต่ยังมันไม่แน่ไม่นอนมันก็ไม่รู้ไปไหนปรากฏว่าทิดาในช่างหูกนี้หลังจากที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้า ถามตอบคำถาม4คำถามนี้แล้วกลับไปที่บ้านของตัวเองเอาได้ที่ตัวเองกรอแล้วเนี่ยไปให้บิดาทำการทอผ้าโดยเครื่องทอผ้าคือเครื่องหูกนี่แหละปรากฏว่าในขณะที่หญิงคนนี้กำลังเข้าไปหาบิดานั้นตอนนั้นเนี่ยบิดากำลังทอผ้าอยู่ล่ะก็หลับในในบ่วงหลับในกรอผ้าไปโยกไปโยกมาหลับในไปด้วยไม่ได้เห็นว่าลูกสาวเดินเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงล่ะปรากฏว่าไอ้เครื่องหูกเนี่ยคือเครื่องทอผ้าที่มันจะมีการเคลื่อนไหวมีน้ำหนักหน่วงไปเนี่ยไปกระแทกกับอกของหญิงคนนี้พอดีไปกระแทกกับอกของลูกสาวตัวเองพอดีกระแทกอกตึ้งเข้าไปเนี่ยเนื่องจากมันมีน้ำหนักมากเครื่องทอผ้าในสมัยก่อนนั้นมีน้ำหนักมากแกว่งหน่วงไปด้วยแรงโน้มถ่วงเนี่ยไปกระแทกกับอกของลูกสาวของตนที่กำลังเอาได้ที่ปั่นแล้วมาให้พ่อทำการกรอได้นั่นก็คือคงจะเป็นลักษณะว่าประกอบเข้ากับกระสวยเนื่องเพื่อที่จะทอผ้าตรงนี้แล้วเข้าไปให้พ่อหลับในดูจังหวะไม่ดีกันทำให้เครื่องหูกที่แกว่งไปหน่วงน้ำหนักไปเนี่ยมากระแทกอกของตัวเองพอดีด้วยความรุนแรงตรงนี้แหละก็ทำให้นางตายคือเสียชีวิตณที่นั้นนั่นเองแต่ว่าธิดาของนายช่างหูกนี้หลังจากที่ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ถามตอบคำถามกัน4คำถามนั้นแล้วก็ได้เป็นโสดาบันล่ะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานไม่ไปสู่อบายภูมิการตายของนางนั้นก็เป็นการตายที่ไปดีพูดง่ายๆคือเป็นผีดีแน่นอนบางทีบางคนก็อาจจะเสียใจที่ไม่ได้เจอคนที่เพิ่งตายไปแต่การตายนั้นก็เป็นการไปดีแน่นอนนะทุกคนแต่บางคนตายแน่ล่ะถ้าตายโหงเขาก็เรียกว่าเป็นผีแต่ถ้าตายโหงแล้วมีความไม่ดีอยู่อันนี้ก็คือเป็นผีชั่วแล้วก็ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยล่ะทำความเดือดร้อนทำความวุ่นวายให้แต่ถ้าบอกว่าทำความดีเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะที่ดานายช่างหูกที่พิจารณามรณสติอยู่3ปีแต่ยังรวมถึงลูกชายของพราหมณ์คนหนึ่งที่ขี้เหนียวมีต้มหูทองเกลี้ยงๆอยู่คู่หนึ่งที่ว่ามัทธากุณฑลีเนี่ยพ่อทำให้เนี่ยแต่ตัวเองไม่ได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลอะไรเลยแต่เป็นเด็กหนุ่มอายุ 15-16 นี่แหละป่วยด้วยโรควัณโรคจะตายอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปหน้าบ้านพอดีเด็กชายคนนี้ได้เห็นพระพุทธเจ้าก่อนที่ตัวเองจะตายนี่แหละได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้จิตมันน้อมไปในทางนั้นแล้วก็เป็นพุทธานุสติตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาแต่เป็นผีดีเนื่องเพราะว่าระลึกถึงพุทธานุสติแต่คนแรกคือที่ดานายช่างหูกเนี่ยนะระลึกถึงมรณสติคนที่2นายมัทธากุณฑลีก็ตายโหงเหมือนกันเนี่ยเป็นโรคตายก็ตายตอนที่อายุยังไม่มากนี่แหละก็โดยการระลึกถึงพุทธานุสติแล้วก็เป็นผีดีเนี่ยตายแล้วไปดีแต่หญิงสาวคนหนึ่งเป็นผู้ที่ดูแลนาข้าวสาลีได้ถวายทานในท่านพระมหากัสสปะในขณะที่ถวายทานเสร็จแล้วกำลังเดินกลับไปสู่ที่ของตัวเองถูกงูกัดตะบูฝังถูกงูกัดตายก็ตายโหงเหมือนกันแต่ด้วยการระลึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำไปแต่เป็นจาคานุสติแล้วก็ได้ไปดีเป็นเทวดาชื่อราชาเทวธิดาแล้วก็มีจาคานุสติหรือว่านายมหาการฟังธรรมะอยู่ตลอดคืนในเชตวันนี่แหละฟังธรรมะแล้วจิตใจน้อมไปตามคล้อยไปตามแล้วก็บรรลุเป็นโสดาบันรุ่งเช้ามามีคนก็มาใส่ความว่าท่านเป็นคนขโมยของมาถูกรุมสกรรมจนตายแล้วก็ยังไม่แก่ละอายุยังไม่มากแต่เพราะว่ามีคุณธรรมคือระลึกถึงธรรมะอยู่แล้วเพิ่งฟังธรรมะก็เป็นธรรมานุสติการตายนั้นก็เป็นผีล่ะแต่ก็เป็นผีดีเป็นผีที่มีคุณธรรมคือคำว่าผีเนี่ยเขาก็จะแปลมาจากภาษาบาลีที่ใช้คำว่าอะมนุษย์แต่ถ้าอะมนุษย์นั้นก็รวมหมดเลยท่านผู้ฟังอะไรก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์จะเป็นเทวดาจะเป็นสัตว์นรกจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเขาก็เรียกรวมว่าอะมนุษย์ซึ่งตรงนี้เป็นภาษาบาลีนะอะมนุษย์นี่พอแปลมาเป็นภาษาไทยบางทีเขาก็ใช้คำว่าผีบ้างอย่างนี้เป็นต้นผีไม่ดีก็พวกสัตว์นรกกำเนิดเดรัจฉานมันอาจจะมีความคิดในทางเบียดเบียนมีความคิดไม่ชอบไม่ดีล่ะด้วยผลของกรรมที่เขาทำมา อันนี้คือผีไม่ดีส่วนผีดีนั่นก็คือพวกเทวดาขึ้นไปอันนี้คือเป็นผีดีเพราะว่ามีคุณธรรมต่างๆเช่นการให้ทานบ้างเช่นหญิงที่ดูแลรักษานาข้าวสาลีให้ทานในท่านพระมหากัสสปะระลึกถึงทานของตนเป็นจาคานุสติก็ไปดีเด็กชายที่มีต้มหูเกลี้ยงอยู่คู่หนึ่งชื่อมัทธากุณฑลีเป็นเด็กหนุ่มเห็นพระพุทธเจ้าระลึกถึงเป็นพุทธานุสติก็ไปดีเป็นเทวดาได้ธิดาของนายช่างหูที่ทอผ้าระลึกถึงความตายอย่างถูกต้องเป็นมรณสติแต่ตัวเองตายตอนที่ยังเป็นเด็กสาวเราก็ไปดีแล้วมีอีกหลายๆคนท่านผู้ฟังที่ตายตอนที่อายุยังไม่ได้แก่เช่นนางสิริมานี่ก็เหมือนกันนางสิริมานี่ก็ป่วยด้วยโรคกระทันหันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตายไปแต่การตายนั้นก็ยังระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่แล่นไปของจิตแล้วก็ไปดีเนี่ยเป็นผีดีถึงแม้ศพเนี่ยจะไม่มีใครเอาล่ะก็เผาทิ้งโยนทิ้งไปแต่ว่าจิตใจนั้นไปดีไม่ว่าการตายนั้นจะเป็นอย่างไรได้ด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ตามได้ด้วยโรคชราก็ตามหรือว่าตายด้วยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่ถ้าบอกว่าจิตใจนั้นมีที่พึ่งนะไม่ใช่ยึดนะมีที่พึ่งมีธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมรณสติบ้างในกรณีของธิดานายช่างหูเช่นพุทธานุสติบ้างกรณีของเด็กชายมัทธากุณฑลีมีชาคานุสติบ้างกรณีของหญิงผู้ดูแลนาข้าวสาลีมีธรรมานุสติบ้างกรณีของนายมหาการที่พึงฟังธรรมออกมาหรือกรณีของพระเจ้าพิมพิสารก็ตามเอ้าแต่ท่านก็ถูกฆ่าตายแต่ก่อนตายนั้นก็พยายามเจริญสติปัฏฐาน4แล้วก็ยังได้ไปดีเป็นผีดีนั่นเองท่านที่นำเรื่องผีดีแล้วก็ผีไม่ดีมีตัวอย่างของธิดาของนายช่างทอผ้าเป็นต้นเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังฟังเปรียบเทียบกันนี่ก็เพื่อให้เข้าใจว่าผีที่เรากลัวไม่ว่าจะกลัวความมืดกลัวสัตว์กลัวคนอะไรก็ต่างที่เราไม่รู้เราเรียกรวมมันหมดละว่าเป็นผีผีดีหรือผีไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมันอยู่ที่ภายในการตายหรืออะไรก็ตามที่มาเนี่ยที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจมันอาจจะทำให้เรากลัวแต่ถ้าในใจของเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความดีความงามอยู่ในใจมีเรื่องป้องกันความขาดกลัวเอาไว้นั้นเราจะไม่กลัวไม่ว่าจะไปสู่ที่ไหนก็ตามอาจจะเป็นที่ที่มีศัตรูที่หน้าขนพองเป็นตัวขยึกขยื้อน่ากลัวมากเลยแต่ให้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเขาขู่ด่าทำร้ายอะไรต่างๆของเราถ้าจิตใจของเรามีความแจ่มแจ้งมีความเข้าใจนะความกลัวจะไม่มีไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านเปิดไฟนอนกับคนที่เรารู้จักก็ไม่กลัวละหรือคุณจะมาอยู่วัดนอนคนเดียวมืดๆนะก็ไม่กลัวละเพราะจิตใจที่มีความแจ่มใสจิตใจที่มีความเข้าใจความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละว่าไม่ใช่เฉพาะจะมาทำเวลาตอนที่มาอยู่วัดแต่มันทำมาตลอดเวลาอยู่แล้วทำมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอย่างที่ดาของนายช่างหูกเนี่ยเจริญมรณะสติติดต่อกันทุกวันตั้ง3 ปีเป็นต้นเนี่ยเรามีธรรมะอยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยไม่มีความกลัวแน่นอนเพราะว่าถ้าเราตายไปถ้าสมมติเราตายจริงๆล่ะอันนี้มันแน่นอนนะแต่ไม่รู้วันไหนถ้าเราตายไปจริงๆเราก็ยังไปดีเป็นผีดีได้นั่นเองเพราะคนที่มีธรรมะอยู่ในใจไม่ได้กลัวอะไรแต่สุดท้ายมันกลัวตายเท่านั้นแหละแต่กลัวอันนั้นกลัวอันนี้กลัวอันนี้จะมาทำร้ายก็คือกลัวเจ็บนั่นแหละกลัวเจ็บก็คือกลัวตายนั่นแหละกลัวตายแล้วว่าจะไปไม่ดีเอาก็ไม่ได้ทำเรื่องป้องกันความหวาดกลัวว่าจะไปไม่ดีเอาไว้มันก็ไปไม่ดีสิแต่ถ้าเราทำเรื่องป้องกันความหวาดกลัวในการที่เราจะไปไม่ดีเอาไว้เราก็ไปดีได้บุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองในบุฟังไม่มีใครที่จะทำอันตรายบุคคลผู้มีธรรมะคุ้มครองได้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะตายณปัจจุบันนี้ตายทันด่วนนี้เราก็ยังได้รับการคุ้มครองจากธรรมะที่จะทำให้เราไปดีไม่ต้องกังวลหรอกว่าเราจะไปไม่ดีเพราะบุคคลที่มีธรรมะนั้นไปดีแน่ ส่วนคนที่ไม่มีธรรมะตายไปไปไม่ดีเนี่ยเป็นผีไม่ดีเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูบ้างทำความไม่ดีไว้ฆ่าพ่อไว้เช่นพระเทวทัตบ้างทำสงฆ์ให้แตกกันไว้เจ้าสุภพุทธะบ้างทำความไม่ดีโดยการเบียดเบียนพระพุทธเจ้าเหล่านี้อันนี้การตายของเขาไม่ดีเป็นความตายที่ยังมีความกลัวเกิดขึ้นอยู่ที่กลัวนั้นเพราะว่าจิตใจไม่มีธรรมะเรามาวัดปฏิบัติธรรมดำฟังวันที่เรามาหาธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่ภูเขาไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ที่นั่งแต่อยู่ในใจของเราเราทำธรรมะให้เกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะอยู่บ้านก็ตามอยู่วัดก็ตามแล้วมีธรรมะในใจความกลัวนั้นจะหายไปได้ความกลัวนั้นจะถูกกำจัดออกไปได้เมื่อเราไม่กลัวแล้วการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่วัดการปฏิบัติธรรมนั้นก็สำเร็จประโยชน์นั่นเองอย่าเอาใจของเราไปใส่ไว้ตรงจุดที่จะทำให้เราเกิดความกลัวแต่เอาใจของเรามาใส่เอาไว้ตรงจุดที่มันจะทำให้เกิดสติตรงจุดที่จะทำให้เกิดความตั้งมั่นนำมาใส่เอามาพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นธรรมะนั่นแหละมันจะดึงกันอยู่สองฝ่ายนี้ในระหว่างสิ่งที่เป็นธรรมะกับสิ่งที่เป็นอธรรมพยายามรวบรวมสติตั้งสติของเราขึ้นเอาไว้ให้ใจของเราอยู่ในส่วนที่เป็นธรรมะความกลัวนั้นจะระงับไปได้ดับไปได้ธรรมะในใจของเราจะเจริญงอกงามขึ้นกำจัดความกลัวกำจัดรากของความกลัวคือเจ้าอวิชชาได้นั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร